İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın efendim, günaydın herkese. Günaydın. Günaydınlar. Haftanın karikatüründe neler var? Çok şey var ama kısaltım biraz. Bambi uğruna diyeceğim. Şimdi bu hafta sizleri kısa bir sürülerine de olsa çoktan biz karikatür programı olarak uğramadığımız Güney Amerika kıtasını önce götürmek istiyorum. İlk karikatürü de Venezuela asıllı bir Maduro mağduru dediğim ABD vatandaşı Raymond Suprani çizdi. Karikatürün tarihi 24 Ağustos. Yani bu 10 günlük bir karikatür aşağı yukarı. Fakat konu aniden çok güncel oldu. Çünkü Arjantin Cumhurbaşkanı yardımcısı biliyorsunuz Cristina Fernandez de Kirchner geçtiğimiz Perşembe günü enteresan bir şekilde kendisine yöneltilen silahın son anda tutukluk yapması sayesinde suikastten kıl payı kurtuldu. Bilmiyorum videoyu izlediniz mi? İzleyenler mutlaka vardır dinleyiciler arasında. Suikastçı tabancasını tıpkı böyle bir gazetecinin mikrofonu tutması gibi kişilerin başına doğrultuyor o kalabalığın arasında. Fakat şarjör yuvaya tam olarak yerleşmemiş olduğundan silahta ateş almıyor ve kurtuluyor Kirchner. Soru da sormuş mu gazeteci gibi? Son sözlerinizi söyleyebilir misiniz diye. Hayır, yaka paça götürülmüş. Fark etmişler. Fark etmişler de linç etmemişler. Enteresan. Yani şimdi neyse. Şimdi Raymond Suprani aslında bu olayla ilgisi yok karikatürün. 8 gün önce çizdi çünkü bu karikatürü. Bu olaydan 8 gün önce çizdi. Ve Cristina Kirchner'i tıpkı Evita gibi o başkanlık sarayının balkonunda korkuluklara böyle dayanmış şarkı söylerken çizmişti. Söylediği melodi ise hepimizin bildiği, herkesin bildiği Don't Cry For Me Argentina, benim için ağlama Arjantin şarkısı. Yani aslında suikastçının silaha tutukluk yapmayıp Kirchner vurulmasaydı, daha doğrusu vurulsaydı belki bu karikatür bambaşka bir anlam da kazanabilirdi. Hatta yani maazallah Raymond Suprani azmettirici olarak falan da suçlanabilirdi. Çok enteresan. Fakat Raymond'un bu karikatürü çizmekteki amacı çok daha başkaydı tabii. Eva Perón gibi, o da sarayın balkonundan böyle halkına benim için ağlama Arjantin diye şarkı söylerken önünde ve arkasında da karikatürde tabii tıka basa banknotlarla doldurulmuş bavul ve çuvallar görüyoruz. Ve bu bavul ve çuvallara sığmayan dolarlar da havada uçuşuyor böyle. Yani Raymond demiş ki Kirchner için ağlama Arjantin. O zaten yolunu bulmuş ve devam ediyor Raymond. Peronizm Cristina'yı savunuyor. Bu yozlaşmış yönetimler ne kadar utanç verici hale geldiler. Fakat daha kötüsü kitlelerin onlara oy vermeye devam etmeleri. Arjantin'in üzücü kaderi. Bu kader galiba sadece Arjantin'le sınırlı değil. Yani biraz önceki konuşmalar. Şili'deki red kararı falan filan, ne bileyim ben. Şili'nin karikatürünü gelecek hafta yaparız. Herhalde o gelecek hafta. Ben bu hafta çizmeye çalışacağım zaten. Bu arada Cristina Kirchner de yolsuzluk davasından 12 yıl hapisle yargılanıyor. 12 yıl hapis isteminde bulunulmuş. Ve o günden beri taraftarları her gün, ama her gün Kirchner'in evinin önünde destek gösterileri düzenliyorlar. Ve bu suikast girişiminden sonra da on binlerce Arjantinli ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler yapmış. Özellikle Buenos Aires'teki o Plaza de Mayo'da siyasi, sendikal ve sosyal örgütler başkan yardımcısına yapılan bu saldırıyı protesto etmek için ulusal birlik çağrısı yapmışlar, toplanmışlar. Kimi arıyor acaba bu suikast girişimleri bilmiyorum. Benim kafam karışıyor böyle olaylarda. Bizimki çok net. Her şeyi biliyoruz. Net değil mi? Her şeyi bilemeyiz. Peki. Peki. Dinleyen yok nasılsa. Siz söyleyin hocam. Terbiyemiz müsait değil. Peki, o zaman hemen komşu ülke Brezilya'ya geçelim. Burada sizin terbiyenize uygun bir takım olaylar gerçekleşiyor. Başkanlık yarışı iyicene kızıştı. Bolsonaro ve Lula canlı yayında kapıştılar geçen hafta ve her ikisi de gayet kibar bir şekilde birbirlerini yalan söylemekle suçladılar. Yani yalancısın, sen yalancısın, hayır sen daha yalancısın falan. Siz demişlerdir madem kibarca. Evet, olabilir. Bilmiyorum, Portekizce'de siz var mı? İspanyolca'da var ama. Şimdi aslında görev yaptığı dönemde biliyorsunuz devlete ait bir petrol şirketindeki yolsuzluk skandalına da karışmıştı adı Lula'nın. Ve Bolsonaro da Lula'yı hedef göstererek eski devlet başkanına yolsuzluk yapmaya devam etmek için mi göreve dönmek istiyorsun diye sormuş. Pardon, istiyorsunuz diye sormuş. Lula da Bolsonaro hükümetinin hırsızlık üzerine kurulduğunu ve Brezilya tarihinin en çok yolsuzluk yapan hükümeti olduğunu söylemiş. Yani şöyle. Herhalde diyalog. Siz hırsızsınız. Hayır, siz daha çok hırsızsınız. Hayır, siz daha çok hırsızlık yaptınız falan diye gidiyor. Herhalde televizyondaki bu karşılıklı başkanlık mücadelesi, münazarası veya. Evet, ama Lula ile ilgili yolsuzluk suçlamaları düştü yani. Düştü, evet. Zaten kendisi de serbest şimdi. Brezilyalı karikatürcü Osmani Simanca zaten her iki adayı çizmiş karikatüründe, fakat hangisi hafta olduğunu da açıkça belirtiyor bu karikatürde. Karikatürün solunda alt köşede Lula'yı bir duvar ustası kıyafetiyle görüyoruz. Kafasında bir baret var, bir elinde mala, diğeriyle de üç tekerlekli bir inşaat arabasına. Artık bunlar tarihe karıştı ama demek Brezilya'da hala var bu böyle çimento yapılan inşaat arabasından doldurduğu çimento kovasıyla önündeki duvara biraz da kızgınlıkla bakıyor. Daha doğrusu duvara değil, sağda duvarın üzerindeki Bolsonaro'ya öfkeyle bakıyor. Peki Bolsonaro ne yapıyor? O da üzerine tırmanmış olduğu duvarı eline geçirdiği bir balyozla yıkmaya çabalıyor. Yani bu işi yaparken de böyle ağzından salyalar falan saçıldığını görüyoruz. Fakat işin ilginç tarafı, tabii karikatür bu. Yıkmaya çalıştığı duvar büyük harflerden oluşuyor. Ve bu harfler bir araya geldiklerinde Brazil yazısı okunuyor. Yani Brezilya. Brazil sözcüğünün son harfi olan L harfi de biraz yukarı İ harfinin üzerine çıkmış, binmiş. Bolsonaro da bu L harfinin üstüne tünemiş. Tıpkı Nasrettin Hoca misali, Nasrettin Hoca'nın bindiği dalı kesmesi gibi kendi bindiği Brezilya'nın L'sini balyozla yıkmak üzere. Tabii ne olacak? L harfi yıkılınca Bolsonaro da aşağı düşecek. Ama o bunun farkında değil sanki. Karikatürist Osmani Simanca, Bolsonaro'nun yıkmaya çalıştığı Brezilya'yı onarmasını umduğu duvar ustası Luna'nın göğsüne de bir şerif yıldızı çizmeyi unutmamış. Yani öyle bir mesaj veriyor. Şerif geliyor. Sen düşeceksin. Gibi bir mesaj. Zaten L'nin kuyruğu da kopmak üzere. Kopmuş yani. Koptu yani. Düşüyor. Düşüyor. Evet, evet. Şerif de aşağıda bekliyor elinde malayla. Efendim, Brezilya'daki duvar karikatüründen şimdi ülkemize dönelim artık. Bir başka duvar karikatürüne geçmek istiyorum. Ancak bu kez durum biraz farklı. Duvarın kendisi karikatüre araç olmuş. Yani karikatür bir duvarın üzerine çizilmiş. Ben kendimden biliyorum. Duvarlara karikatür çizmek insanların çocuk yaşlarında başladıkları bir eylemdir. Çok küçükken başlarlar evde duvarlara çizmeye. Daha sonra azarlanmaya başladıklarında bu kez eylemlerini dışarıda sürdürürler. Karikatüre yeteneği olanlar bu eylemleri sürdürdükçe de başları bir türlü beladan kurtulmaz. Fakat onlara grafitti ya da duvar sanatçısı derler. Bu ünvana hak kazanırlar. Tek şu da sisteme karşı çıkan aktivistlerdir. En önlüsü biliyorsunuz Banksy'dir. Her ne kadar kimliği henüz açığa çıkmamış olsa da Banksy dünyaca tanınmış bir duvar aktivisti. O da şey diyeyim ya, aynı zamanda çizerle ressam arasında. Evet, evet. Öyle. Yani aslında duvar sanatçısı işte. Badu Yikao da vardır. Çinli. Badu Yikao. Onun karikatürlerini anlatmıştık birkaç kere. O da duvarlara gelip işte Çinlileri rahatsız ediyor. Daha doğrusu Şimpi'yi rahatsız ediyor çizimleriyle. Bunlardan bir tanesi de yine bir duvar çizeri. Gianluca Constantini. Bir İtalyan. Fakat bu İtalyan çok enteresan. Ülkemize girmesi yasakmış, giremiyormuş. Öyle mi? Bir türlü, evet evet giremiyor. Fakat biliyorsunuz karikatüre yasak falan işlemez. Şimdi Gianluca Constantini de çok pratik bir yöntem bulmuş. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre kendisine boş duvar fotoğrafları iletiliyor. Constantini de bu fotoğrafların üzerine karikatürler çiziyor. Yani geçen hafta son olarak İstanbul'un varoşlarından diyebileceğimiz bir semtinin duvar fotoğrafında yine Gianluca kendi sanatını konuşturmuş. Şimdi çizdiği duvar karikatüründe orta yaşın üzerinde takkeli ve bıyıklı bir adam görüyoruz. Yolda yürüyor bu adam. Ellerinde ise göğsüne dayadığı büyükçe bir beyaz torba taşıyor. Bu beyaz torbanın üzerinde ise üstüne Gianluca genç bir insanın portresini çizmiş. Bu torbanın üzerindeki portre bir tek o kırmızı boyayla çizilmiş. Gerisi hep siyah kalemle veya siyah fırçayla. Ha bir de adamın yüzü yürürken ağzından çıkan sözler yani iki kelime. 7 years yani 7 yıl bu kadar. O da kırmızıyla çizilmiş. Gianluca sosyal medyadaki paylaşımında bu çizimi yapmasının nedenini şöyle açıkladı. Aynen aktarıyorum. Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır ilindeki bir mahkeme, Hakan Arslan'ın kentte askeri operasyon sırasında hayatını kaybetmesinden yaklaşık 7 yıl sonra cenazesini plastik bir torba içinde ailesine törensiz bir şekilde iade etti. Ve Hakan Arslan ve babası İstanbul sokaklarında demiş, dünyadaki siyasi mahkumların özgürlük taleplerini çizmeyi iş edinen karikatürist Gianluca Constantini. Aynı zamanda Hakan Arslan'ı ve babasını çizerken de hissettiklerini son derece trajik ve aynı zamanda şiddetliydi sözleriyle de yine Twitter'da paylaşmış Gianluca. Evet. Bu da böyle bir duvar. Karikatürü demeye dilim varmıyor. Çizimi diyelim. Evet. Şimdi İstanbul'un varoşlarından bir eski dünya mezarlığına göz atalım diyorum. Bu mezarlıktaki taşların bazıları evet eskimişler. Fakat yine de çok fazla böyle hırpalanmamışlar, yıkılıp dökülmemişler. Yani herhalde mahallenin yaramaz çocukları mezarlığa dalıp hayaletlerle top falan oynamaya kalkışmamış. Başka türlü işte. Neyse mezarlık karikatürünü Tayvanlı bir karikatürcü Stelina Chen çizdi. Bu karikatür karesinin içine sadece 4 tane mezar taşı sığdırabilmiş Stelina Chen. En geride o da tuğlalardan örülü bir duvar görünümünde bir şey görüyoruz. Bir kabir, bir mezar. Bunun üzerinde Berlin Duvarı yazıyor. Berlin Duvarı'nın önünde sol tarafında o mezar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne ait. SSCB ona ait. Bu mezar taşı zamanla biraz yıpranmış gibi sanki. Evet. Onun sağ tarafındaki mezarda ise Soğuk Savaş yazıyor. Orada da demek Soğuk Savaş yatıyor. Soğuk Savaş da bitti, öldü demek. Stalin Açer'in gözünde. Daha Tayvan'dan öyle görüyor. Hepsinin önünde ise daha yeni ve büyükçe bir taş var. Onun üzerinde de Mikhail Gorbaçev 1931-2022 yazısı işlenmiş. Altında da we tried, denedik ifadesi var. Denedik. Evet, denedik. Mezar taşının üzerinde de Gorbaçov'un alnındaki o leke. Leke, evet. O leke karikatürlerin, karikatürcülerin bayıldıkları leke. Yani bir yuvarlak, üstüne de bu lekeyi çizin. İşte size Gorbaçov. Az çizmemiştik 1991'de. Stalin'in bu mezar karikatürünü çizmesinin nedeni tabii Gorbaçov'un geçen hafta Moskova'da hastane, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi. Hatırlayacaksınız tabii Gorbaçov'un perestroika, yani yeniden yapılanma ve glasnost, açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı da bitirmiş. Açıklıktan çok belki de şeffaflık. Şeffaflık, evet. Şeffaflık daha doğru. Evet, daha evet, doğru. Evet. Ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi de ülkede politik üstünlüğünü kaybetmişti. Daha sonra da Sovyetler Birliği dağılmıştı. Yani çok küçük bir bilgi notu vereyim ya kendimle ilgili. O dönem, yani 1991 yılı benim de yeniden siyasi karikatürle buluşma yılım olmuştu. Yani bir anlamda benim de perestroika türüm diyebilirim ona. Aynı zamanda şey başlamıştı, Körfez Savaşı falan. Çok heyecanlı bir yıldı 1991. Dönüm noktası. Evet. Pekala, Ayvalık'a götürmek istiyorum sizi şimdi Ayvalık ilçemize. Şimdi Ayvalık Belediyesi yerlere atılan sigara izmaritleri nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek istemiş. Ve bunun için de en etkin çare olarak karikatür sanatını düşünmüş, çok da iyi yapmış. Ayvalık Belediyesi, Tema Vakfı Ayvalık İlçe Temsilciliği ve Doğa Dostu Karikatür Grubu ile hep birlikte İzmaritsiz Ayvalık konulu uluslararası bir karikatür yarışması düzenlediler. Yarışmaya gönderilen karikatürlerden ön elemeye 44 eser kalmış ve bunlar Ayvalık'ta sergilendiler geçtiğimiz günlerde. Bunların 12 karikatür, bunların arasından bu 44 eserden 12 karikatür de ödül almış. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat benim için daha güzeli var. Bu oylama Altınova Kum Adası'nda halk oylamasıyla gayet demokratik bir şekilde belirlenmiş. Yani yarışmanın jürisini Ayvalık sakinleri oluşturmuş. Yarışmanın birinciliğini de halkın oylarıyla İzmirli karikatür sanatçısı Zeynep Gargi kazandı. Kendisini kutluyorum. Gargi'nin karikatürünün kahramanı bir zeytin ağacı. Böyle büyük bir zeytin ağacı. Kalın gövdesi, böyle gözlere ve ağza benzeyen oyuklarıyla sanki hüzünlü bir ifadesi olan bir insanı andırıyor. İnsan yüzünü andırıyor. Tepesindeki yeşil yapraklar ve bazı siyah zeytin taneleri de saçlarını oluşturmuş. Deniz kıyısındaki bu birkaç asırlık yaşlı zeytin ağacı anlaşılan iş başa düştü diye düşünüyor olmalı ki bir dalına süpürge, diğer dalına da faraş almış, çevresindeki sigara izmaritlerini süpürmeye koyulmuş. Yaşlı zeytin ağacına kolay gelsin. Evet, biraz da ağlamaklı bir yüz ifade. Ağlamaklı, evet. Çekirdek durumları nasıldır oralarda bilmiyorum ama... Bizim moda sahilleri felaket. Neyse, yalnız izmarit yok yani. Ben halk oylamasıyla birinci seçilen Zeynep Gardi'yi tekrar tebrik ediyorum. Ve karikatür dünyasındaki yolculuğumuzu sürdürelim diyorum. Aslında şimdi anlatacağım karikatürü gelecek haftaki program için ayırmıştım. Okullar haftaya açılacak, haftaya pazartesi açılacak. Biz tatil miyiz haftaya? Yok. Açıyoruz. Biz okuldayız. Okuldayız. Çalışacağız. Burası bir okul zaten. Tamam. Hep açık. Açık okul. Şimdi bu karikatürü gelecek hafta anlatacaktım ama arkadaşımız Kerem Yalçıner bu karikatürü bana iletip Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da son konuşmasına dikkatimi çekince aman dedim bayatlamasın, hemen anlatayım istedim. Aslında karikatür bizimle ilgili değil. Bir Fransız malı karikatür. Çizeri Alain Barthes, Vietnam kökenli genç bir çizgi roman sanatçısı. Fakat karikatürleri de sosyal ağlarda çokça paylaşılıyor. Barthes'ın karikatüründe Fransa Başkanı Macron'u görüyoruz. Yanı başında da hemen Milli Eğitim Bakanı, Fransa'nın Milli Eğitim Bakanı Pape Ndiaye var. Bunlar ikisi birlikte o Luna Parklarda ya da bazı başka yerlerde bulunan bir oyun makinesinin başındalar. Hani böyle cam ekranlı bir dolap vardır. İçindeki çeşitli oyuncakları, bazen sigara gibi başka ürünleri de böyle önünüzdeki joystickler vasıtasıyla yukarıdan inen kıskaçlarla yakalamaya çalışırsınız. Bilmiyorum doğru anlattım mı? Dinleyicilerimiz canlandırabiliyorlar mı gözlerinin önünde? Böyle eskiden cam ekranlı bir... Joystick yok, bilgisayar yokken de gene bir manivelayla... Evet, manivelayla. O kepçeler hareket ediyor hareket ve yengeç gibi böyle kavruyor şeyleri. Kepçenin kavradığı oyuncak çıkış noktasına kadar böyle düşürmeden götürebiliyorsanız o oyuncak sizin olur. Ya da o sigara her neyse. Evet. Genellikle de şimdi dolabın içi küçük peluş oyuncaklarla dolduruluyor. İşte böyle bir dolabın başında Fransa Milli Eğitim Bakanı Pape Ndiaye ile Macron. Başkan Macron. Bakan, Milli Eğitim Bakanı Camikan önündeki içindeki oyuncaklardan birini yakalamaya çalışırken düşürüyor ve bayağı ter döküyor. Bunlar bu oyuncaklar aslında kadınlı erkekli insan figürleri. Yani böyle küçük küçük insanlar, minik minik insanlar. Bakan çok sıkıntılı, ark diyor yani bize daha 3000 tane lazım diyor. Macron ise telaşlı. Söyleniyor. Ya hangisi olursa olsun fark etmez. Bunlar fakirler için. Neymiş fakirler için olan? Onu da üst tarafta belirtmiş çizer Alain Barthes. Öğretmen açığı diyor. Göreve başlamak için 30 dakika mülakat ve 4 gün eğitim yeterli. Böyle bir problem var. Aslında öğretmen açığı sorunu yalnız Fransa'da değil. Bütün Avrupa kıtasında varmış. Yani Fransa'da 4000 öğretmen açığı ve öğretmenleri toplamak için 30 dakika bir mülakat ve 4 günlük bir eğitim sonunda okullara gönderiyorlarmış ama Almanya'da mesela ki okullar çoktan açıldı, Ağustos ortasında açıldı, 4400 kontenjan açığı varmış. Le Monde gazetesinden okudum bunu. İtalya'da 150 bin öğretmen geçici olarak eğitim veriyormuş mecburen. İsveç Eğitim Kurumu Skolverket ise artık mesleğe ilgi duymayanların emekliliklerini ve kariyer değişikliklerini telafi etmek için 2035 yılına kadar 153 bin öğretmenin eğitilmesinin zorunlu olduğunu tahmin ediyor, söylüyor. Yani buyurun işte size Avrupa'nın bizi kıskanması için çok önemli bir çok neden daha. Sayıda sebep var, evet. Yani değil mi? Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 20 bin öğretmenin ataması için geçen hafta konuştu. Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere hitaben ne demiş? Sizlerin de katılımıyla öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 750 bin öğretmeni biz atadık dedi. Ve boykot çağrısından bulunan öğretmenlere de şöyle ayar verdi. Bırakın artık boykotu ya. Nedir bunlar ya? Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Galiba Bambi'ye de zaman ayırmak için süreyi bitirdik ama ben ayrılıyorum. Bu seçilme seçme meselesi, karikatürün seçme meselesinde seçme yerel, ve seçilme hakkı diyorsunuz karikatür. Yerelcilik yapacak. Ve elbette Zeynep Garbi'nin karikatürünün seçilmesi gerektiğini sizlere de tavsiye ederim. Bayağı bir yerde Ayvalık. Bu artık yani tamam işte. Ondan sonra gelin de Şili'ye laf edin. Yok kusura bakmayın yani. İşte evet peki Bambi. Bambi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.